بولتے ہیں قاضی سلطان، تو ان لفظوں کے نیچے ایک حقیقت ہوتی ہے جو ذہن میں آتی کہ یہ فلاں حقیقت کو بتلا رہے. اسی طریقے سے یہ حروف ہیں، حروف مقطعات بھی، یعنی وہ خلاصہ اور نچوڑ ہے سورت کے تفصیلی مضمون کا، اجمالاً ان کو ظاہر کیا گیا. تو حامیم کا معنی ہوگا کہ عالم غیب سے ایک حقیقت نازل ہو کر اس متدنس جہان میں، یہ آلودگیوں والا جہان، یہ اور عالم تخلیق، یہ خلط ملط والا جہان جس کے اندر ہر چیز رلی ملی ہوئی، نیکی بدی اور اچھائی برائی سب چیزیں یہاں خلط ملط ہیں. اس جہان میں عالم غیب کی بعض باتیں ظاہر ہوتی ہیں اور متعین ہوتی ہیں اور اس عالم میں آ کر سرایت کرتی ہیں. اور مراد یہ ہے کہ یہاں پر، یعنی اس متدنس اور اس مادی اور اس آلودہ جہان کے اندر جو لوگوں کے غلط اقوال ہیں یا غلط عقیدے ہیں، فاسد عقیدے باطل، اور اعمال جو فاسد ہیں، ان کے ساتھ وہ حقیقت آ کر ٹکراتی رہتی ہے، اور باطل پرست لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور کبھی وعظ کی شکل ہوتی ہے، کبھی ترغیب و ترہیب کی شکل ہوتی ہے. ان مختلف شکلوں میں یہ حقائق ظاہر کیے جاتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ان حروف سے کیا گیا. سورت کے اندر یہی ہوگا، کیونکہ تمام باطل عقائد کا رد ملے گا، تمام برے اعمال جتنے بھی ہیں اور فاسد اعمال ان کا رد ملے گا، فاسد اخلاق کا رد ملے گا. اور پھر یہ تمام چیزیں جو اس سورت کے اندر تفصیلی طور پر موجود ہیں، ان حروف کے اندر یہ اجمالی طور پر ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اور عام مفسرین، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی اور دوسرے عام مفسر، اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زیادہ صحیح اور زیادہ سلامتی والی بات یہ ہے کہ جب حروف مقطعات، یہ ان کی تلاوت کی جائے، ان کو پڑھا جائے، تو یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ان حروف سے جو اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. اگرچہ ہم پورے طریقے پر کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ہم اس کی حقیقت کو جان لیں، لیکن جو کچھ بھی مراد ہے، اللہ عالم بے مراد ہی بے ذالک، وہ پوچھا جائے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ اس کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تمام چیزوں کا علم انسانوں کو نہیں حاصل ہو سکتا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان ہی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایمان کے اندر ایک ایمان بالغیب بھی ہے. تو ایمان بالغیب والی چیزیں، ان کو تو انسان نہ دیکھی ہیں اور نہ، مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ کیا، صرف ایمان ہی رکھتے ہیں انسان. تو ایسا ہی ہے، یہ زیادہ سلامتی والی بات یہی ہے کہ یہی اعتقاد رکھا جائے. اب یہ ہے کہ یہ پانچ حروف ہیں، اور حضور کا یہ کلام الہی کا حصہ ہے، یہ دو آیتیں ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر جیسا آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، اور بشرطے کہ اس کا ایمان ہو، نیت صحیح ہو، اعتقاد صحیح ہو، یہ تمام شرائط ہوتی ہیں، یعنی یہ شرائط کے ماتحت ہی بات ہوتی ہے. تو جو شخص بھی اس حرف کو پڑھے گا ایمان کے ساتھ اور نیکی اور نیت کے ساتھ، تو اب فرمایا ایک حرف پر کم سے کم اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے. مطلب ہم نہیں جانتے ان کا، لیکن یہ 50 نیکییں یہ حاصل ہو گئی پانچ حرف پڑھنے سے، حالانکہ مفہوم نہیں جانتے ہم ان کا، صحیح اور قطعی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کیا یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ پانچ حرف تلفظ کیے ہیں پانچ، اور اللہ نے پچاس نیکیوں اس پر عطا فرما لی؟ کم سے کم یہ ہے، اور زیادہ بھی ہے نیت کے مطابق، زیادہ بھی 700 اور اس سے زیادہ بھی اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، وہ ہر شخص کی نیت کے مطابق. تو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ادنا سے ادنا فائدہ یہ کہ یہ پانچ حروف ہم نے پڑھے اور پچاس نیکیاں اللہ نے عطا فرما دی، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اس سورت کو وحی الہی کے بیان سے شروع کیا، اسی طرح جس طرح آپ پر اللہ تعالی وحی نازل فرماتا ہے، اور سورت کے آخری حصے میں وحی کے متعلق زیادہ تفصیلات کا ذکر ہوگا، وحی کی تفصیلات آگے بیان ہوں. تو وحی کا معنی ہوتا ہے اشارہ، مخفی اشارہ اور تیزی کے ساتھ، کیونکہ فرشتے کا آنا اور کلام کا القاء کرنا یہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے، اور اس کو وحی کہا جاتا ہے. اس کی کیفیت کوئی دوسرا انسان نہیں جان سکتا، صاحب حال صاحب واقعہ کو اس کا صحیح علم ہوتا ہے. اور یہ بڑی مشکل اور بھاری چیز ہوتی ہے. اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت وحی نازل ہوتی ہے ایک قسم کا انسلاخ ہوتا ہے. انسلاخ یہ ہے کہ مادی صفات سے نکل کر ملکیت کی طرف وہ ہستی جاتی ہے، اور اس کا ربط وہاں قائم ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ کلام فرشتہ لا کر آپ کے قلب میں ڈالتا ہے. عام صورت یہی ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے، اسی طرح اللہ نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی نازل فرمائی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں، صاحب کتاب صاحب شریعت یا نبی، تمام پر وحی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ، کسی پر تھوڑی کسی پر زیادہ. ایسا معلوم ہوتا ہے بعض انبیاء پر ساری زندگی میں چار مرتبہ ہی وحی نازل ہوئی، بعض پر 50 مرتبہ، بعض پر 400 مرتبہ، بعض حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 40,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی. تو تھوڑی یا زیادہ یہ الگ بات ہے، لیکن سارے نبیوں پر اور سارے رسولوں پر وحی اللہ نے نازل فرمائی. اللہ جو زبردست کمال قوت کا مالک ہے اور حکمتوں والا ہے، وہ حکیم ہے، اس کی ہر بات حکمت پر مشتمل ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، پیدا کی ہوئی بھی اسی کی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، بندے بھی اسی کے ہیں، حکم بھی اسی کا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ بہت بلند ہستی کا مالک ہے، بے اعتبار ذات کے اس کی ذات تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور بڑا عظمتوں والا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بہت ہی بلند اور وراء الورا ہے، اور صفات کے اعتبار سے وہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے. قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے اللہ تعالی کے جلال اور عظمت کی بنا پر، ایسی دہشت تاری ہوتی ہے، قریب ہے کہ پھٹ پڑے جب وہ خدا کا جلال اور عظمت آتی ہے. یا جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جب خدا تعالی جو وحدہ لا شریک ہے، تو جب لوگ اس کے لیے بیٹے کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، تو خدا تعالیٰ کی ایسی ناراضگی ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین کا تختہ ہی الٹ دیا جائے. اتنی خطرناک بات کہتے ہیں، اندول الرحمان ولدا، یہ گندا عقیدہ جب لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں یا قلموں سے لکھتے ہیں تقریر میں بولتے ہیں تو یہ اتنا گندا اور برا کلمہ ہے کہ خدا کی ناراضگی ہوتی ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، لیکن خدا تعالیٰ چونکہ غفور ہے رحیم ہے وہ مہلت دیتا ہے، وقت پر محاسبہ کرے گا۔ اور اللہ کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان پر ایک بالش کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے ایسی کہ جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی خدا کی عبادت کرتا ہے، تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور وہ فرشتے زمین میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ پہلی سورت میں گزر چکا ہے کہ حاملین عرش اور ارد گرد والے جو ملائکہ ہیں، خاص طور پر آل ایمان جو ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اور اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی کہ پروردگار جلدی گرفت نہ فرمائے ان پر۔ یہ فرشتوں کی استغفار کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو جلدی پکڑ لے۔ جب وہ بے باک ہو کر گناہ کرتے ہیں اور بغاوت سرکشی کرتے ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو اللہ کا غضب بھڑک کر جلدی ہی ان سے انتقام لے، لیکن فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں پروردگار ان کو مہلت دے دے، موقع دے دے، شاید یہ تائب ہو جائیں، شاید باز آ جائیں۔ اس واسطے ان فرشتوں کی دعا کی برکت سے لوگ بچے رہتے ہیں، ورنہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑتا تو کوئی چلنے پھرنے والی چیز نظر نہ آتی، کوئی جانور زمین زیادتی پر اگر فوراً گرفت کرتا۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا، از حد مہربان ہے۔ فرشتوں کی دعا کو قبول کر کے مومنوں کی تو خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے نافرمانوں کو ایک مقررہ وقت تک۔ فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہے، حالانکہ مالک خالق اور وحدہ لا شریک، کارساز تو وہی اللہ ہے، اس کے سوا جو دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ان پر نگران یا ان کی باتوں کو جاننے والا اور ان سے بدلہ اور انتقام لینے والا۔ یعنی آپ کے ذمہ نہیں، آپ کوئی کارساز نہیں ہیں، آپ کا کام تو ہے خدا کا پیغام پہنچانا، سمجھانا، ہمدردی، خیرخواہی، نصیحت، تلقین کرنا، باقی یہ گرفت کرنی، اعمال کی حفاظت اور نگرانی کرنی اور پھر ان کو جزائے عمل کی منزل سے دوچار کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہر چیز کی حفاظت وہی کرتا اور نگہبان بھی وہی ہے، آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور باقی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیں، وقت آنے پر وہ سب سے انتقام لے لے گا اور سب سے باز پرس کر لے گا کہ کیوں انہوں نے اللہ کے سوا غیروں کو کارساز بنایا، جن کے کوئی اختیار نہیں تھا، نہ کوئی حاجت روائی کر سکتے تھے، نہ مشکل کشائی کر سکتے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اور عزیز اور حکیم، خالق اور قدرت تامہ رکھنے والے پروردگار علیم کل کو چھوڑ کر دوسروں کو انہوں نے کارساز بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ وقت پر ان سے باز پرس کر لے گا، یہ آپ کے ذمہ باز پرس والی بات نہیں ہے، نہ اعمال کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. اور اسی طرح ہم نے وہی اتاری آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں تاکہ آپ ڈر سنائیں ام القریٰ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں اور آپ ڈرا دیں جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے ایک فرقہ جنت میں ہوگا اور ایک فرقہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کر دیتا ان کو ایک ہی امت لیکن داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں اور ظلم کرنے والے لوگ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی ساتھی اور نہ کوئی مددگار کیا بنا لیا ہے ان لوگوں نے اس کے سوا بنا لیے ہیں کارساز بس اللہ ہی کارساز ہے اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جس بات میں تم اختلاف کرو بس اس کا حکم اللہ کی طرف ہے یہ ہے اللہ میرا پروردگار اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا وہ بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا اور اس نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے جوڑے اور مویشیوں میں سے جوڑے پھیلاتا ہے تم کو اس میں نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ابتدا بھی اللہ تعالی نے سورت کی وحی الہی سے بیان فرمائی کذالک یوحی الیک اور یہاں پھر وحی الہی کا ذکر ہے. قرآن کے بنیادی عقائد اور اصولوں میں وحی الہی پر ایمان لانا اور اس سے اپنے تمام پروگرام اخذ کرنے یہ ضروری ہے, تو اس لیے اس کا تذکرہ بھی بار بار کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے. تو جب ابتدا میں وحی الہی کا ذکر ہوا تو اب یہ پھر اسی طریقے سے وہ کذالک کا ارشاد ہوتا ہے اور اسی طرح وحی نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ایک قرآن جو عربی زبان میں ہے, اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا رہا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبیوں اور رسولوں پر وقتاً فوقتاً وحی الہی نازل ہوتی رہی ہے, تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور وہ ہے ایک کتاب قرآن اور عربی زبان میں. آگے اس کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے. تو ابتدائی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ مطلق وحی, وحی اسی طریقے سے ہے جیسا سابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی, اور یہاں تھوڑی سی تشریح کر دی گئی ہے اس کی. وحی الہی کا نازل ہونا پیغمبر کی زبان میں، مطلقاً وحی کا نازل ہونا، یہ تو کسی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرما دے، سارے نبیوں پر وحی نازل فرمائی اور اسی طریقے سے آپ پر بھی نازل فرمائی ہے، لیکن ذرا زیادہ وضاحت کر دی کہ یہ نبی کی زبان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر ایک رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا. قوم جو زبان بولتی ہے اور وہ نبی کی زبان ہوتی ہے، اسی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے اور اسی کے اندر لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے. تو آخری وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور خصوصاً قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور قریش جو زبان بولتے تھے اسی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جزائے عمل لازم ہے، عمل کا نتیجہ لازم ہے انسان کے ساتھ، اور اس کی چار وجوہات ہیں کہ انسان کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی، یہ لازمی بات ہے ضروری، اور اس کی چار وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی جو بناوٹ ہے اور سرشت ہے، تخلیق ہے، انسان کا وجود اور اس کی قوائے ظاہرہ اور باطنہ، وہ اس چیز کو چاہتی ہیں کہ انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکیت اور بہیمیت دونوں قوتیں رکھی ہیں، اور انسان اپنی ذات سے اس چیز کو چاہتا ہے. انسان کے نوع انسانی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اندر ملکیت زیادہ ہو اور بہیمیت کم ہو، اور تاکہ انسان کے حالات درست رہیں، اور اگر وہ بہیمیت کو زیادہ اپنے اندر جمع کرے گا اور ملکیت کو کمزور کر دے گا، اس کا نتیجہ اس کے حق میں غلط نکلے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کا وجود اس بات کو چاہتا ہے، اور کیونکہ اگر انسان پاکیزگی اور طہارت والے کام کرے گا اور ایسے کام کرے گا جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اخبات پایا جاتا ہے، اور ایسے کام کرے گا کہ جن کے اندر خود غرضی نہیں ہے، خود غرضی سے پاک ہیں، جن اعمال میں سماحت پائی جاتی ہے، ایسے اعمال اگر انجام دے گا اور ایسے اعمال اگر انجام دے گا جو عدل اور انصاف پر مبنی ہے، تو انسان کی روح کا مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا. جس طرح اگر جانور گھاس چرے گا تو اس کا مزاج بالکل ٹھیک رہے گا. اگر بھیڑ بکری گائے اونٹ بجائے گھاس چرنے کے اگر یہ گوشت کھانے لگ جائیں تو ان کا مزاج بگڑ جائے گا، بالکل مزاج ٹھیک نہیں رہے گا. ایسا ہی انسان اگر ایسے کام کرے گا جن کے اندر پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکسار ہے، اور اس کے اندر خود غرضی اور خصیص باتیں نہیں ہیں، عدل اور انصاف پر مبنی ہے، تو انسان کے روح کا مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا. اور اگر وہ ایسے کام کرے گا جن میں نجاست پائی جاتی ہے، گندگی پائی جاتی ہے، اکڑ تکبر پایا جاتا ہے، خود غرضی اور خساست والی بات پائی جاتی ہے، ظلم اور جور والی بات پائی جاتی ہے، تو انسان کا روحانی مزاج بالکل بگڑ جائے گا. تو انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان ملکیت والے کام کرے، تب ہی اس کا مزاج درست رہے گا، اگر بہیمیت والے کام کرے گا تو اس کے حق میں وہ برا ہوگا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، خود انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جزائے عمل لازم ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ملائے اعلی، انسان جب اچھے اعمال کرتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اور ان سے خوشی کی شعائیں نکل کر اس شخص پر پڑتی رہتی ہیں، اور ادھر اوپر اللہ کی بارگاہ میں بھی جاتی رہتی ہیں۔ اور اگر انسان برے کام کرتا ہے تو فرشتوں سے غضب کی شعائیں اٹھتی ہیں اور بد دعائیں اٹھتی ہیں، تو اس دعا اور بد دعا کا نتیجہ بھی لازمی طور پر آئے گا سامنے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں نازل فرمائی ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے، مقتضا یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی جزا لازمی ہونی چاہیے، ورنہ شریعتوں کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے اگر جزائے عمل لازم نہ ہو۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، تو اس واسطے جزائے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور یہ آخری بات ہوتی ہے نبیوں کو مبعوث فرمانا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک نبی کو نہ بھیج دیں اور بات کو واضح نہ کر دیں۔ نبی جب آتا ہے تو وہ بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے، کوئی اس کے اندر یعنی شبہ کی بات نہیں رہنے دیتا۔ اب جو لوگ مخالفت کرتے ہیں تو وہ کھلی دلیل کے بعد مخالفت کرتے ہیں، لہذا وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ نبیوں کی بیس، اور نبی اسی قوم کی زبان میں آ کر بات کرتا ہے جو ان کی قوم کی زبان ہے، تاکہ یہ کچھ الزام نہ ہو سکے، جیسا کہ پہلے دوسری سورت میں گزر چکا ہے کہ عربی ان و عجمی، لوگ تو عربی ہیں اور کلام عجمی آیا، یہ تو ہماری سمجھ سے بالا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایسا نہیں، اس قسم کا کوئی الزام نہیں رہنے دیا جاتا، کوئی حجت نہیں رہنے دی جاتی، بات کو مکمل طور پر واضح کیا جاتا۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا ہم نے جو وحی نازل کی ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کا معنی بہت پڑھی جانے والی کتاب، بہت زیادہ جس کی ریڈنگ ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دی ورلڈ، جیسا انسائکلوپیڈیا والے لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ یہ ہے قرآن کریم۔ تو اس کو عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں کہ اللہ نے قریش اور عربوں کی سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ٹھہرائی ہے، اور دوسرے اعتبار سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ دونوں باتیں اللہ نے اس مقام میں بیان فرما دی، لیکن آپ تمام جہان کے لیے جو اللہ کے نبی ہیں وہ عربوں کے واسطے سے، بغیر واسطے کے نہیں، کیونکہ تمام جہان تک اسلام کو اور دین کو پہنچانا یا اس کو قائم کرنا اور جاری کرنا اس نبی کی قوم کے واسطے سے ہوئی ہے بات۔ اللہ نے فرمایا کہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول تمہارا معلم ہو اور تم تمام دنیا کے معلم بن جاؤ آگے۔ اس لحاظ سے آپ تمام جہان والوں کے لیے نبی ہیں، اس کو بھی اللہ نے دوسری جگہ سری لفظوں میں فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لیکن یہ بلا واسطہ نہیں ہے، ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ حضور کی قوم جو عرب تھے اور قریش تھے ان کے واسطے سے تمام دوسرے لوگوں تک پہنچی، پھر نسلن بعد نسلن یہ بات چلی آ رہی۔ تو سب سے پہلے فرمایا تاکہ آپ ڈر سنا دیں ام القرا والوں، بڑی بستی والوں، بگ سٹی، بگ ویلج، بڑے گاؤں میں، بڑے گاؤں سے مراد مکہ ہے۔ ام القرا اصل میں اصل اور بنیاد کو کہتے ہیں، کیونکہ زمین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی میں سے اسی مقام کو ابھارا ہے اور اسی مقام کو نمایاں کیا اور پھر اس کو پھیلا کر تمام دنیا یہ زمین بنائی گئی ہے. تو یہ کعبے کا جو مقام ہے یہ ناف ہے دنیا کی, اسی جگہ سے سب کو پھیلایا گیا اور یہاں کی بستی کو ام القرا کہا گیا, تمام بستیوں کی جڑ بنیاد اصل مراد اس سے مکہ مکرمہ ہے. اور اس کی فضیلت کی بنا پر بھی, کیونکہ مکہ مکرمہ کی فضیلت کے برابر کوئی کسی اور بستی کو فضیلت حاصل نہیں ہے. ہجرت کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو پلٹ کر ادھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر اور مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر آپ فرمانے لگے کہ اے مکے کی سرزمین اور یہ اللہ کے گھر, تم اللہ کے نزدیک سب خطوں سے بہتر خطہ ہو, مجھے اگر یہ قوم کے لوگ یہاں سے نکالتے نہ تو میں کبھی بھی تیرا پڑوس چھوڑ کر نہ جاتا باہر, لیکن مجبوری تھی. اس واسطے بھی فضیلت کے اعتبار سے تاکہ سب سے پہلے آپ ام القرا والوں کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد, ارد گرد سب سے پہلے عرب ہے اور اس کے بعد دنیا کے تمام خطوں تک, کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ, تم کو بھی میں ڈرا دوں جو دور والے سننے والے اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا ان سب کو میں ڈرا رہا ہوں اور یہ آگاہ کر رہا ہوں, خبردار کر رہا ہوں, بتلا رہا ہوں تمام لوگ. مم بلغ میں تمام دنیا کے دوسرے کونے تک, یعنی وہاں سے لے کر دوسرے کونے تک, دوسرے کنارے تک تمام خطے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور تاکہ آپ ڈر سنا دیں اکٹھا ہونے کے دن سے, یوم الجمع ہے جس دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے, وہ قیامت کا دن ہے جس کے وقوع میں اور جس کے آنے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور اس دن یہ حالت ہوگی, جزائے عمل ضرور واقع ہو کر رہے, وحی الہی کے ساتھ جزائے عمل, کیونکہ توحید معاد جزائے عمل رسالت کا بیان, یہ سارے مضامین ان بنیادی ان صورتوں میں بیان ہوئے. ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا, دو فریق بن جائیں گے آپ. جو ایمان لائے گا, توحید کا قائل ہوگا, نیکی کی راہ پکڑے گا, وہ جنت میں جائے گا. جو شرک کفر میں مبتلا ہوگا یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. لہذا اس دن سے آگاہ کر دینا آپ کا کام ہے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ام القرا والوں کو اور پھر اس کے بعد جہاں تک یہ پیغام پہنچے وہاں تک پہنچانا ضروری ہے. اور یہ پہلے عربوں کے واسطے سے اور اس کے بعد آگے نسلن بعد نسلن, پھر تمام امت کی ذمہ داری آتی ہے, ہر اگلے جو ہیں وہ پچھلوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. یعنی ہمارے دور کے لوگ ذمہ دار ہیں کہ اگلی نسلوں تک اس دین اسلام کو صحیح طریقے پر پہنچائیں, یعنی پھر ہر دور کے لوگ ذمہ دار ہیں کہ وہ اس دین کو صحیح طور پر یعنی دوسرے لوگوں تک آنے والوں تک پہنچاتے رہیں, یہ ان کا فریضہ ہوگا. باقی بات یہ ہے کہ ایک فریق جنت میں جائے گا, ایک دوزخ میں جائے گا. اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب کو ایک ہی فرقہ بنا دیتا, یعنی جبر کرتا اگر, لیکن جبر کرنا حکمت کے منافی ہے. اللہ کا فرمان ہے من شاء فلیؤمن, جس کا جی چاہے ایمان لائے, جس کا جی چاہے کفر کرے, اگر کفر کرے گا تو جہنم بھی تیار ہے آگے. خبردار کر دیا گیا ہے لیکن جبر نہیں کیا گیا, جبر درست نہیں ہے ایمان کے سلسلے میں. اس واسطے تمام مسلمان سلطنتوں نے جو خلفائے راشدین یا ان کے بعد آئے دین کے بارے میں جبر نہیں کیا, جیسا عیسائیوں نے یہ اسپین میں جبر کیا, 2 کروڑ مسلمانوں کو کچھ مار دیا اور کچھ عیسائی جبرن بنا لیا. روس والے جبرن وہ اشتراکی بناتے ہیں, ہندو جبر کرتے ہیں کہ تم ہندوازم میں داخل ہو جاؤ, یہ بدھ جو ہے یہ جب مجبور کرتے ہیں کہ مسلمانوں, برما کے مسلمانوں کا یہی حال ہوا کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ یا تم بدھ مذہب اختیار کرو ورنہ ہم اسلام کو نہیں رہنے دیں گے, یہاں وہ بیچارے عذاب میں مبتلا. یہ جبر والا کام اسلام میں نہیں, کسی دور میں بھی جبر نہیں کیا گیا. یہ ویسے ہی تاریخ میں بعض لوگوں نے بعض حکمرانوں کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقت نہیں ہے. عالمگیر کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اس نے جبرن لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن بالکل تاریخ کے خلاف کسی کو بھی جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا گیا. ترغیب دی گئی ہے، پیغام پہنچایا گیا ہے، تو جبر نہیں کیا گیا. جبر اللہ کی حکمت کے منافی، اللہ کا فرمان ہے تبین الرشد من الغی، بھائی ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے، دلیل کے ساتھ علم کے ساتھ روشنی واضح ہو گئی. اب جو آدمی اپنے اختیار سے ایمان قبول نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں. اور جو ظالم ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی بھی رفیق، ساتھی، کارساز اور مددگار نہیں ہوگا، وہ بے یار بے مددگار ہی رہیں گے، کیا من محفوظ ہوں گے. یہ بیان ہو گیا وحی الہی کا بھی اور قیامت کا بھی، جزائے عمل کا بھی اور رسالت کا بھی. لتنذر، یہ آپ کے ذمہ ہے. یہ اللہ تعالی کی اطاعت ضروری ہے، فرمان برداری ضروری ہے. کیوں؟ خدا مالک ہے اور خالق ہے اور معبود برحق. نبی کی اطاعت ضروری ہے، فرض ہے. کیوں؟ کہ آپ صاحب رسالت ہیں، پیغام کو آپ کے ذریعے اللہ نے پہنچایا. اور اس کے علاوہ علماء حق کی اطاعت بھی ضروری ہے، کہ تبلیغ رسالت کی بنا پر، کہ یہ رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی بات بھی ماننی چاہیے. علماء حق، حق پرست لوگ جو بات سمجھائیں دین کی، اس کو ماننا چاہیے. کیوں؟ بحیثیت تبلیغ رسالت کی، تو اللہ جو ہے وہ مالک کی حیثیت سے اور نبی کی اطاعت اور رسالت کی حیثیت سے اور ان مبلغین کی بات کو ماننا تبلیغ رسالت کی ذریعے سے، کہ یہ اس رسالت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس واسطے ان کی بات کو بھی ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. یہ اپنے اپنے درجے میں یہ بات ہے. اللہ کی تو ہر حالت میں مطلقاً فرض ہے، اور نبی کی بھی اطاعت مطلقاً فرض ہے، لیکن دوسروں کی اطاعت نیکی کے اندر. اگر کوئی غلط بات کہے، کوئی حاکم مسلمان یا کوئی عالم یا کوئی قاضی مفتی غلط بات کہہ رہے تھے، وہ غلط بات ماننا ضروری نہیں، لیکن صحیح بات ماننی چاہیے. فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے. اللہ ہی کارساز ہے، وہ زندوں کو مردہ کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی کو کارساز سمجھنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے توحید، اور ابطال شرک بھی آ گیا، شرک ٹھیک نہیں ہے. اللہ کوئی کارساز سمجھو، اللہ ہی کارساز ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی عبادتوں میں اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی کو کارساز بنانا چاہیے. اور جس چیز کے اندر تمہارا اختلاف ہو تو اس کا حکم اور اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہونا چاہیے. یہ ہے اہم اصول جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور انسان مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر اس اصول کو پکڑ لیا جائے، اختیار کر لیا جائے، کہ جتنے جھگڑے تنازع ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرمان کے مطابق حل کر لیے جائیں، تو دنیا میں سکھ ہو جائے، آرام ہو جائے. لیکن لوگ کرتے کیا ہیں؟ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں. حکومتیں اپنی مرضی سے منمانی کاروائی کرتی ہیں، پارٹیاں منمانی کاروائی کرتی ہیں، افراد، اور پھر وہ اپنے لیے جواز تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی کے دین یا شریعت کے مطابق ہم یہ بات طے کر لیں، ادھر نہیں آتے. اب دیکھ لیجئے، تھوڑے سے ایک خطے پر، عشت العرب کا تھوڑا سا علاقہ، اس پر ایرانی اور عراقیوں کی جنگ ہو رہی. فرض کرو کہ اگر ایک خطہ وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، وہ بھی مسلمان، اگر ایک کے پاس چلا جائے تو کیا نقصان ہے بھائی؟ کافروں نے بہت بڑی بڑی سلطنتیں دبا لی، کیا ہوا؟ اگر ایک علاقہ تھوڑا سا ایک مسلمانوں کے پاس آ گیا، وہ بھی مسلمانوں، تو کیا حرج ہوتا؟ لیکن اس پر جنگ ہے جو 7 سال کے اندر 7 لاکھ ایرانی اور 5 لاکھ عراقی ہلاک ہو چکے ہیں. اتنے آدمی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اس جنگ میں، اور جتنا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ضائع ہوئی اس جنگ کے سلسلے میں. چتل عرب میں وہ کہتے ہیں یہ میرا علاقہ, یہ کہتے ہیں یہ میرا علاقہ. اب بتلاؤ کہ اگر یہ لوگ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ حجرات کے اندر بھی, کوئی دو گروہ اگر مسلمانوں کے لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ, جو اللہ کے حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کو اس کی سرکوبی کر کے اس کو رجوع کرا, کیوں نہیں کرتا؟ تو اگر اب لوگ بھی یہاں پہلے یہ کریں گے کہ اپنی مرضی سے طلاقیں پھینکتے رہیں گے اور پھینک کر کے پھر بعد میں آ کر جواب طلب کرتے مفتیوں کے پاس, جی میں تو ایسا کیا غصے میں, جی تین طلاقیں پھینک دی ہیں, جی میں نے تین طلاقیں پھینک دی ہے. اب یہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے کہ یہ بیوی جدا نہ ہو اس سے کسی طریقے سے, لیکن پہلے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے, میں کس طرح طلاق دوں, مجھے صحیح طریقہ بتلاؤ جو میرے لیے بھی مشکلات نہ پیدا کرے اور میری بیوی کے لیے بھی مشکلات نہ پیدا کرے. ایسا نہیں کریں گے. اگر ایسا کریں تو لوگ سکھ میں رہیں, آرام میں رہیں, لیکن ایسا نہیں کرتے. اللہ نے یہ ایک اصول بتلایا, جس چیز میں تمہارا جھگڑا ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف, دوسری جگہ ہے فردو اللہ و رسول, اللہ کی طرف رسول کی طرف, اور تم میں جو اول الامر ہیں صاحب امر ہیں اس میں, اس کے اندر مسلمان حکام بھی آتے ہیں اور فقہا بھی آتے ہیں, دین حق کو جاننے والے مجتہد بھی آتے ہیں, ان کی طرف لوٹا, وہ تم سب کو بتلا دیں گے کہ بھائی اس میں یہ حکم ہے اور یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس میں خرابی نہیں آئے گی. فرمایا یہ ہے اللہ میرا پروردگار, اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں, اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بنانے والا ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا, اس نے بنائے ہیں تمہارے لیے, تمہارے نفسوں سے تمہاری جنس سے جوڑے, اللہ نے تفریق جنس کیا ہے, ایک کو مرد ایک عورت بنایا, اور اسی طریقے سے جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ انسان کی خدمت کے لیے یہ جانور بھی ہر وقت موجود رہیں, اور ان کا توالد اور تناسل بھی اسی طرح قائم رہے جیسا کہ انسانوں کا توالد اور تناسل اللہ نے جاری فرمایا. یزرا حکم فیے, اللہ بکھیرتا ہے تم کو اس تدبیر میں, یہ انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی آگے بکھیرتا ہے, فی کیا اس تدبیر کی طرف یا شکم مادر کی طرف, یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ زمین اس کا کیا جائے مرجع اس زمین میں, لیکن زمین تو مؤنث ہے عربی زبان میں, اور فی کی ضمیر مذکر ہے تو مطلب یہ ہوگا اس مقام میں, دوسری جگہ موجود ہے ذرا کم فل ارض تخشرو, خدا ہوا جس نے تم کو زمین میں بکیر دیا پھیلا دیا ہے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ, اور بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے, پھیلاتا ہے تم کو اس زمین میں, اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالی کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے, خدا کے مانند کوئی چیز نہیں, لیسا کمثلی شے, یہ اللہ کی تنزیہ بھی بیان ہوئی, کیونکہ لوگ تباہ ہوتے ہیں دو بیماریوں میں, یا تو شرک کی بیماری میں, شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت انسان میں ثابت کی جائے, خدا علیم کل ہے دوسرے کسی کے بارے میں کہ وہ بھی سب کچھ جانتا ہے, خدا قادر مطلق ہے تو یہ بھی کہ بھئی یہ بھی کر سکتا ہے ہمارے میں, خدا مختار مطلق ہے تو کسی دوسرے کے بارے میں بھی ایسا تصور ہوا کہ وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے, بگڑی بنا سکتا ہے, تو یہ تو ہو گیا شرک کہ اللہ انسان کے اندر اللہ کی صفت ثابت کر دی, صفت تو اللہ کے ساتھ خاص تھی, وہ انسان کے لیے سر شرک, اور یا تشبیہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کی صفت خدا میں مان لی جائے, جیسا کہ ابنیت والے لوگ مانتے, مثلا صاحب اولاد ہونا, بیوی والا ہونا, بچوں والا ہونا, یہ انسانوں کی صفت ہے, یہ صفت اللہ میں مانی تو تشبیہ کا عقیدہ آ گیا, تشبیہ بھی تباہ کن کفر ہے اور شرک بھی, یہ دو بیماریاں عام, ان کی وجہ سے حجاب پڑ جاتا ہے انسانوں پر, یا تشبیہ کے عقیدے میں اتخذ اللہ ولدا, یہ اللہ نے تو بیٹا بنا لیا, بیٹا نہ حقیقی ہے نہ مجازی, مجازی یہ کہ اس کو اختیار دے دیا جائے, مسیح علیہ السلام کو اختیار دے دیا ہے, وہ لوگوں کی عادت روائی کرتے رہتے ہیں, الوہیت کی چادر ان پر ڈال دی, یہ بھی بالکل غلط ہے, نہ اللہ کا کوئی حقیقی بیٹا ہے نہ مجازی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو اختیار دیا، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. لہو مقالید السماوات، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس، متصرف